Mwaka huu tumepanga kujenga madarasa mawili ya ziada kiacha yale mawili ambayo yapo. Na tulikubaliana huo mpango tuanze mwanzo, lakini kama unavyofahamu tuna mpango mwingine wa ujenzi wa maabara katika shule zetu zote za kata ambayo yeye pia tuko mahali pazuri. Sasa bado nia ipo. Halmashauri na hiyo nia ya kuongeza hivyo vyumba viwili ili hao watoto wetu ambao wanaenda pale shule yale mazingira yao ya rafiki. Na ni jambo ambalo tunalishughulikia, lakini pia ni jambo ambalo viongozi wetu kwa maana viongozi wa halmashauri wanalo na bado msisitizo ule upo. Kwa hiyo bado tuna nia ya kuongeza hivyo vyumba viwili ili hao watoto wetu wakae katika vyumba viwili. Kwa hiyo tuwaombe tu wananchi kama walivyokuwa tayari kujitoa katika ile darasa la mwanzo, waendelee pia kujitoa, kwa sababu kwa kushirikiana kati ya halmashauri na wale wananchi ambao wako katika kijiji husika, utekelezaji utafanyika kwa muda mfupi. Changamoto za kijiji kuhusu sana shule. Shule kama inavyoonekana na madarasa mawili, na darasa hili moja la kwanza ambalo nalitumia lilijengwa na wananchi. Na sasa hivi katika uhamasishaji wa wananchi kuhusu ujenzi wa madarasa mengine, serikali ya kijiji tunasimamia, tuna mchango ambao tunachanga kila kaya shilingi 5000. Hivi kutokana na mazingira ya hali ya uchumi na muda tulikuwa nao wa masika, kidogo imekuwa changamoto kwa wananchi wengi bado hawajaitikia wito. Sasa tuko katika mkakati huo kwamba tuongeze angalau darasa moja ili tuende na kolamu ya wanafunzi waliopo.